wal fasaza. Sunu khutba tay moy sabab yitax tay domi adamay julidi sen xol yi wow sen deun yi tang jikoy ñaaw yaqku lolou lan moy sabab bi chaque jour buñu gisé lu am nit ñi war nañ ci def ay jangat lan motax nit ñi sen xol yi wow ba ray gi ñi deg jëf yu ñaaw yu bon yi melokan yu yaqku yi tanu nek ay julit dekk bi fess del ak mbon lolu dafa am ay sabab sabab yoy nak war nañ ko wax ba ñepp xamne li la suko defé buñu xamé fébar bi ñu jéma ut garab gu koy fajj sabab yoy mbokk yi bu ci ñëk moy al ghafla an zikrillah wa tadabbur al qur'an wa ta'ammul fi ayatihi al kawniyya sabab bi ñëk bi tax xol yi wow moy ñaka jaamu yalla al ghafla an zikrillah ñaka tuddu yalla tere bi di al qur'an ñak ko def sunu kanam diko jang diko jangalante waye diko setantal jëm ko wacce ci sunu dund ñettel bi moy ataammul fi ayatihi al kawniyya ñuy tekkaral di setantal kemtan yi nga xamne mom lañu yalla defal ci univers bi ci adina bi ñett yi ñak giñ ko ñak def bok na ci li wawal xolu julli di tay lolu lan moy dalil bi moy sunu borom moko wax ci alquran borom bi mo wax ci suratu taha aya 142 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا وَنَحْصُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي سُنُو بَرَمْ نَيْنَا تيري بيدي القرآن ما واتشكو سين كو ساي نغين كو دمو يورك نغين دندو دندو بو كارج كم دندو بني دندو تاي lele ñu wax nit ñi lan moy karaj lan moy ma'isatan danka dundugu karaj dundugu neexul dundugu metti lele buñ ci joxe misal ñu ne ben way day commande ciéré xif da ci joxe lu nekk bañ ko ko togalé ba paré mu war ko lek kenn ci domam yi ki gëna ndaw daldi tibu dank suuf sanni ko ci ciéré ji fekk waji raxasuna ba pare bañu tegal ko lepp bamu dank premier dank dugal ci gemiñum fekk xamul won ne ciere ji dafa am suuf lolou moy ma'ishatan danka sunu borom neena terem bi buñ ko baye rek dundugu mel nonu xolal legi ma ngi deglu journal France 24 sondage yi ñu mujjé def moy adina bi ñi ëpp ñi tox jigen ñi la adina bi li ëpp ci ñi utiliser yamba jigen ñi la aduna bo xamne jigen ña fa nek ño gëna yaqku te xam ngeen islam fu mu tek jigen way ka di sax dañ ne al ummu madrasa te kan moy nek ummu moy jigen école la imagine len kon école yi sun baaxul ndax ña fay genn dañen bax lolo tax nit ñi wara del ci waat nit ñi li leen wara defar moy li yalla indi moy terem bi yalla neena sama tere bi su ngeen ko dummo yo rek daldi dundu gu kerec lol fay ko ne sax ci aduna la yem waye ëlëk yowmal qiyam koku bayyi won tere yalla bi yalla neena suma koy dekkil dey gumba wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Day laaj yalla nak bu dekké yawm al-qiyam na yalla lutax ma gumba ndax man bi may faatu nek ci aduna dama don gis yalla tontu bim koy tontu moy sabab bi nga dumo woyon sama téré ñaka xol téré bi ñako jang ñaka def tadabbur wa ta'ammul lolo tax tay fi ci al-akhirah ma dekki la nga silmaha nonu nga sagane won téré bi non nga ko baye won non lañ lay baye tay fa kazalika al-yawma tunsa ni nga fatte won téré bi sanni ko sa ginnaw non lañ lay sanne tay fi ci al-akhirah fatte la kon mbok julit yi qala abu suad fi qawlihi ta'ala law anzalna hadha al-quran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyati Allah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun suratul hasr aya 21 borom bi neena al-quran bi ñuy wax sun ko wacce won ci xol wala ci montagne ala jabal ak montagne ni mu mel ak ni mu tollu suñ ci wacce won alquran borom bi neena di nga seen montagne yi ñuy toroxlu khashi'an di xoteeku ndax ragal yalla borom xam xam bi mu ne bi yalla di wax aya bi mu ne arada bihi tawbikhul insan ala qaswati qalbi li yalla bëgg wax moy dafa joxagn doomu adama jokkor bi ko jam ko baram ne ko xam nga lutax ñu wacce ci montagne alquran ñu wacce ko ci montagne montagne bi toj yow doomu adama ñu wacce ci soxol alquran nga ni tek c'est parce que sa xol bi mo waw wa adam takhass takhassuhu inda tilawati wa qillati tadabburihi fihi febar yi sa xol bi dajale ba alquran mu nu ko yeungal moy xol bi mo waw motax bokay jang do am khushu do toroxlu ndax ñu bari ci ñun bu ñuy jang alquran dañuy jang bind yi ci kaw rek di dem ndax lolu waji doon wax ne lu muy ñuul ñuul xawma ci dara rom rek ci kaw wa qillati tadabburihi day neew ci ñun ñuy jang alquran ñu xamne buñu eggé ci ayé dañ koy sétantal من وقال تعالى في إراده وتدبر آياته الكونية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور حج 46 شنو برام نينا ci ñooñu nga xamne dañoo dum moyu téré bi ba seen xol yi waw da ngay gis tay ci suñu réew mi nit ñi ni ñuy liré journaux yi chaque jour nga gis journal yi dañuy fessé bo xeyé suba gis journaux yi dañuy fess dal nga romb ci grand place yi jaay kay yi magasin yi nga gis ay nit tok sa way yor ay téré diko jang jang bo xamne waji bo ñoon ne ko jaay ma sax dula faalé waye ak neew ci fajar gogu ci suba tel bobu nga gis julit buy jang alquran ak neew waxna len khutba bi passé ben chauffeur taxi dafa daw ba sonu ndaysan amul ki ñamu droite genné kamilam wëru ci 16am genné kamil bi di jang ben waye ñew dal di koy neew ne ko amata ahad ndax dafa am kudé muneko nam nako man huwa muneko mata qulubuna dafa am kudé muné waw kan la muné sunu xol yédé xuna deug xol yédé bo suñu jang alcorane légui kudé rek mo tax ñu jang alcorane kudé rek ñu dajolo légui sa dafa am ay jeyya groupe kamil waw sa yé gisé fajar ay nit dem yor kamil dañuy jangi dafa am kudé wala dafa am ku tit wala dafa am kuy waja toxu kërëm suru lolou alquran amul place ci sunu dundu suñu demé ci facebook bi ben way defay woné ñaari photo mu woné alquran woné facebook fan mo upp nit nit ñi buxante Facebook alcorane bi ben nit mo fa tok mu woné jakka ji woné buntu bank bi fess dal jakka ji ñet nit ño fa nek kok sax dafa bax parce que buntu bank la woné aka neexon mu indi buntu estat mbok yi suñu borom neena ndax doxulen ci kaw suuf mo ngi laaj mo ngi poser question ñi du moyu alcorane mune len afalam yasiru fil ard xana doxulen ci kaw suuf su ngeen doxal ci kaw suuf bu bax jangat ngeen am ay xol yo xamne dañu am ay xol yo xamne dañuy xalat fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha ay xol yo xamne su xol yi xalaté day jox xel yi capté ñu am ay nopp yo xamne aw azanun yasma'una biha wala ñu am nopp yo xamne dinañ ci deg ñaar yi rek buñ ko amone xol ak nopp yu deg kon li ñu dal di ñu dal lo tax gis nga wa safara yalla nañ ci yalla mussel suñu duggé safara ba paré dañuy reccu lan lañuy wax ci suratul mulk law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir tay law kunna nasma tay sun don deg ndek am nañu ay nop waye li yalla wax moy deg am nañ ay nop waye dun deg lan lañu deg moy mbirum aduna rek mbirum aduna waye mbir mu jëm ci yalla ken du deg wada wa safara bu ndugé safara lu ñuy wax law kunna nasma tay ñun bu ndon deg moy don nañ wax ak ñom waye dañu bëdon deg leneen lañ doon deg aw naqil wala nuy khalat ci sunu xel yi kon tay fi ci safara ma kunna fi ashabis sa'ir du nek tay nitu safara kon ndeke ku yalla may nop yalla may la xel may la xol ñetti jumtu ka yi jeriño wo ko ci sa aduna ba nga dem al-akhirah xam nga fi ngay mujjé sunu borom neena xana di ngeen amul won ay xol yu ngeen di khalaté nop yu ngeen di deggé waye deglul aya bi mune fa innaha la ta'mal absar li worte mbir moy beut du gumba ñaata accident nga gis auto fir gumba ñaata at ngay tok ñaata at ngay tok do deg auto fir gumba auto ñi mi teul ñep ci kaw tali bi dañuy xol ak seen ñaari beut kon deke du beut moy gis motax yalla ne fa innaha la ta'mal absar li worte mir yalla neena beut du gumba ñu ne yalla lan moy gumba mu ne walakin ta'ma alqulub allati fi sudur xol bi beut yi mu am wara gis ci bir xol bi fofu la gumba gi am waye du beut yi ci kaw lol nak fokay jange moy jangal rek histoire so xeye wer wu nek auto ñaata gumbalatal at mi ñaata auto ñor auto yi ñaata gumbalañ ray jang ko ci at bi dañ tok at bu mu jeex auto du laal gumba waye auto yi ñaata nit lañuy ray yu am beut kon du beut bi waye xol bi la xol yi ñoy gis sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaarel bu mu wax motax xol yi de moy kasaratul maasi bakkar yu bari حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه إن المؤمن يعني أنت بينا وي قم يالا بي جلد بي سدفع بكار سمعي يالا day nek ben tomb bu ñuul ci xolam so moye yalla rek ben tomb bu ñuul daal di am ci sa xol mune fa in taba wa nazaa wastaghfara saqala so waji jeggulo tu delu ci yalla reccu mune ñu daal di effacer tomb bu ñuul bobu waya wa in zada zadat hatta ya'lu wa qalbuhu ذاكران الذي ذكره الله عز وجل في قرآن الكريم kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun yena bude waji tubul da def bakar ba pare fetterlu di feug deunum comme tay niñ koy defé di ngand ngandlu di wanene man la tubul ñu bayiko fa mu defaat ñu defaat benen tombe mu defaat ñu defaat benen tombe ba xol bi daldi ñuul kuk daldi waw kong neena ñooñu la yalla di wax ci alquran ci suratul mutaffifin aya 14 sunu borom neena ñi kat li tax seen xol yi waw moy xol yi dañoo xomaat kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñina yalla lu xomaat lo xol yi mu ne bakkar yi ñoo bari kon tay fi ñu tollu ci ñaawte fi di am ci xol yi waw nit ñi dem ba amatu ñu yermande ken dootul yeeram ken fan la ñu tollu ndax waru no depp ah kay قال المحاسب اعلم ان الذنوب تورث الغفله والغفله تورث القسوه والقسوه تورث البعد من الله والبعد من الله يورث النار وانما يتفكر في هذا الاحياء واما الاموات فقد اماتوا انفسهم بحب الدنيا سيرن بي نينا يغلن ني bakar yu bari da fay duggal ciagante ci xol ñak conscience ki def bakar yu bari do ko fek mu am conscience mu ne ciagante gogu tourisul qaswa da fay waral xol bu waw bu nit sagane ñoo yalla nan ulaika humul ghafilun ñi ñoo ñak yek yek bakar yu bare doto am yek yek ci yalla so ñaké yek yek ci yalla sa xol bi da fay wow mu ne xol bi bu wowe lan la lay jural moy nga sori yalla al bu'd min allah da ngay sori yalla lan la lay jural sori yalla lan la lay jural moy nga jégué safara neena li nak wax ji ku ci xalaat moy ku dund waye ku dé mom suli nañ la ba paré wax ji ku ci xalaat moy ku dund moy ko xamne dana yek yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu lan motax ñi mom sen xol yi de munewa amal amwat budé ñi de faqad amatu anfusahum ñom dañoo ray sen bop lan lañ ray sen bop bi hubbi dunya ndax bëgg aduna aduna lañ top ba sen xol yi wo motax doto len wax yalla doto len wax diine doto len war ba mu jeexital ci ñoom ayuha al ahbab mun fa qaswatul qalbi min sama min thamaratil maasi qala abdullah ibn mubarak ra'aytu az-zunub tumitul qulub bokk julidi neena xol bu waw dafa am fu mbaaye ko fan la baaye ko moy ci ay bakar yu bari serigne bi tuddu ablaye mubarak neena man de gis na ne bakar yu bari da fay roy xol waye waqad yurisu zulla idmanuha bakar yu bari lan lay duror nit moy mu indil ko torox tangé wa tarku zunub hayatul qulub baye bakar moy ta xol dundu waji bam deme ci imam shafi sakawtu ila su'hifzi muy jang mën ta mokal muy jang mën ta mokal mu dem ci imam shafi nako damay jang duma mokal suma ñew ci kër gi man nafar du mok mu ubi téré bi ray sama bop mu nako da ngay bayyi moy yalla boy moy yalla do jang lu mok soy moy yalla do liggey lu am barké ndax sobe ngay andal lo duggu mu yaq lo laal mu yaq parce que da nga salté da nga tak so bëggee li ngay liggey am barké da ngay set da ngay laap da ngay deg fi yeen say ouvrier bu ñew ci yow ne la ñaanal ma atile bi dox atile bi du dox parce que yow doxo so bëgg atile bi dox da ngay dox jëm ci yalla waaw ñaanal mom limay def am barké du am barké c'est parce que li ngay liggey dugaloko fu sel kon li ngay liggey du am barke du dox mu parce que ay bakkar ñoo ci laxasu ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din walau karihal kafirun ibadallah an-nuqtatu salisa ñettelu tombu moy at-tafrid fil fara'id dafa am lo xamni da fay ray xol lan moko waral moy da nga sagane farata yi yalla faratal ci kaw sa kaw yamo ci sagane farata yi waya wanti hakil muharramat da ngay kat buntu yu arami di dem su jam bi demé ba sagane li yalla faratal ci kawam jamu bi ko yalla tek julli gi saraxé tuddu yalla jang alquran def ay azkar jamu yalla yoy yalla faratal sa kaw nga koy kët sagane ko do ko def wala sokoy def numu la nexé nga koy def yamuñ ci lolou waye ngay xëtt buntu bakari borom bi waxna ci suratul maida ayat 13 lan motax mu alagon xet yu ñëk ya muné fa bima naqdihim mithaqhum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya gis nga lan moy sabab bi fa bima naqdihim mithaqhum kéro bañu xëtte contrat buñu waxante ak yalla moy jaamu ko ñu dagg ko sanni fele borom bi neena la'annahum dama leena reub lan moy reub bi moy dama leena soril sama yermande yawma ci lolu waya waja'alna qulubahum qasiya ma wawal sen xol ya kon ñaka jaamu yalla farata yalla faratal sa kaw julli jaamu yalla gila yalla sant sa yoko sagane yegal ne sa xol xol bu waw la lay jural borom bi tabaarak wa ta'ala neena فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سورة النساء آية 155 برام بنينا فتش جيني فتش كل ري جيني وخان توان أن من من برام بمسيني كونترا أن يوم دنما ورجامو ñu xëtt ko yamuñ ci waye ma wacce samay téré ñu wedd téré ya yamuñ ci ma yonne ay yonent ñu ray yonent ya ñett lañ def mo do yalla kasta seen xol yi ci ñëk moy lan fecc contrat seen digënté ak seen borom ñaarël bi moy wedd téré yi leen yalla joxoon ñettël moy ray yonent yi yalla di wax ak ñoom ñu ne ko waqalu qulubuna ghulf yalla di wax ak ñoom ñu ne ko yalla ñun suñu xol yi dañoo tëju mënuñu la dégg li ngay wax ñun mënuñu ko dégg yalla mu ne bal taba allah alayha man yalla mako kasté mako tej jangene alquran mu ne khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa wa lahum azabun azim sunu borom jalla jalaluhu mu ne man yalla ma kasté xol yi way def am sabab lutax mu ne bi kufrihim lola borom xam xam inan ba us sababi lan motax yalla tej xoli bi sababi kufrihim sabab bi moy weddi giñu weddi yalla motax yalla tej xoli wa yalla neena fala yu'minuna illa qalilan duñu gëm yalla luddul lu neew ci ñoom ñoy recc di ñewat ñeneen ñep safara lañu jëm ñentelu tomb moy al inshighalu bid dunya yitte wo adina day tax xol waw aduna rek fuñ la gis yaangi daw mbirum aduna rek kën du la fekk ci diine do julli waxtu do dem jak do jang alquran do tuddu yalla amo temps foy wete sa borom do wor do nafila do julli guddi aduna rek di daw rek fo jaar yalla kasta sa xol hadith ibnu mas'ud yananti bi sallallahu alaihi wasallam neena wa in qaswa wa wa'zul qulub fil fidadaini sunu yonent neena ñaar da fay ray xol daf koy wawal neena lutax lolou ñaar ñooñu di wawal xol diko ray mun haythu yutla'u qarna ash-shaytan rabi'ata wa mudar shaytan dafa am ñaari doom kenn ka ngi tuddu rabi'a kenn ka ngi tuddu mudar wala shaytané bop bi dafa am ñaari bejjeen ben chat bi mu ngi tuddu rabi'a ben bi tuddu mudar so bëggé aduna nak ñaar yoy la lay mbëkké ñaar yoy la lay top jël ko jam ba yowmal khiyam do to gindété ko kon bëgg aduna day galam koor nit day tax doomu adama xol bi waw ibn al qayyim néna mata ra'aytal qalb qad tarhala anhu hubbullah wal isti'dad liqa'ihi sa yo gisé nit bëgg yalla dañ ci xolam préparer dajé ak yalla dañ ci xolam wa hal fihi hubbul makhluq war ridha bil hayati dunya wa itmaniyya biha fa lam annahu qad khasira biha sa yo gisé nit bëgg yalla dañ ci xolam préparer dajé ak yalla dañ ci xolam neena xol bobu la ci dugg moy bëgg mbinde fi bëgg ay maromam bëgg poñetu aduna lol ngeen deg alquran nan zuyina lin nas hubbus sahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal hars dolon yalla wax taralal nit ñi dañ leena taralal zuyina lin nas hubbus sahawat bëgg banex yi lu neex rek minan nisa soxna yi wal banin dom wal qanatir al muqantara way alal june gagne jalu ay deg tay lol yalla nan wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwama ak ay fasiyu nimuruté xolal tay doom adamay niñu bëgge jur yi yalla lol la waxon da ngay deg bali bali da ngay xar mo xamni kenn du ko lek ay baraman ginar guñ du ray waaw ay pitax yuñ du lek ya rek di jaay ben 250000 ben 3 million lolou la tay nit ñi di titero bëgg aduna bëgg ay jur ay yaangi nonu fekke na xamuñu lu muy tek wal khaylil musawama wal an'am jur ya ngok tay fo duggu ñu ngi jur ñepp ay yar kat lañ pour lan yalla moko waxon wal hars ak ay tol ko gis rek bokale na ben tol tok di xaar wal khayl al musawama ha wal hars way xol al ayu fu muy tere lol yeb gaay beug diko dajale yalla mune zalika mataul hayat ad dunya lol yeb aduna kesse la aduna kesse te bala ngay xam aduna nga de fatu legi insha sunu selmale legi juma ji nek sunu wet dañ fay julle legi ku fatu ci morgu bi la fanan bi sunu ben way jur bu jigen la yalla nako yalla yeureum gis nga non rek lañuy def bëgg aduna waye lepp dañ ko fi ba fuñ jëm ñu ngi jëm ci sunu borom zalika mataul hayat ad dunya fi ngeen koy bayyi dara du len top kon lepp lu la tardel ci jëm ci yalla ya nga lor sa bop lepp lu la tardel pour nga jëm ci yalla xamal ne am nga problème kon jot nañu def muhasaba sunu bop saay gisé xol tagante duggu ci xol bi waw yegal ne borom xol bi dafa sori yalla dafa bëgg aduna sori yalla ak bëgg aduna da fay sori nit da fay ray xolu nit saay gisé ab jam mirum yalla yittel ko diinem ñor ko da ngay fekk xol bi toy da ngay fekk xol bu baax xol bi dundu da ngay fekk jëm ju leer yaramu nañ tank yu sawar pour dem jaamu ji yalla waye gis nga borom xol bu waw même su julli joté sax da ngay gis muy yeex yeexlu donte ne ci buntu jakka ji la dekk da ngay gis muy yeex yeexlu da nañu nodd mu tok rek ba waxtu bi bañuy liqam nga gis muy doga japp bala muy ñew ci jakka ji fekk ñetti rakka raw nako wala ñaar wala ben c'est parce que lan yaram bi mo sawarul pour jaamu yalla buñ ne assalamu alaykum ne beret du wax sax du def sax ay azkar amul ñaan c'est parce que xol bi mo waw musibe fulbe tagal yettude Allah e julde nelaado men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno asbab qaswatul qalb woni sababuji di ganduda ina jibina ina addane bi adama bernde de yora wala ina adda e makko o welsindo dewal Allah wala ina adda e makko jikku bondo dedo gede tati sababuji di holko saboto dum holko addata dum woni welsindade deftere Allah de juldo so welsindima deftere Allah o natti jangude deftere nde o natti nde jewtinaade o natti nde nande o natti jewde o do aduna mo wurata ko jimi e makko ko o natti dum jewde holko addata e makko bernde makko yorat alquran nattad wawande mo haydara ay waji wonta mo naf sa wiwmo hul Allah kala biyomo hul Allah o wadat on gaño ana wayri de kari mo wayri muyde o ton mi yata ton kanko sa yimo tan o wi ma hul Allah kanko na wayno Allah kanko jeyi Allah ay beske ko berde de mayi dum tagi hande en yettima en nokku mo ganduda hay goto wiyata en kule Allah kala biyomo hul Allah on wanat gaño ma a watta mo sehil kono sa tayno wajo o final o mo rokkuma kalis o wona sehil ma haadi joni o wiima hul Allah ka gaño mak o wonat dum non holko saabi dum ko Allah wi non Allah wi waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kalamo lurndi kalamo woppi ndedo deftere ne ganduda ko Allah tallini Allah jeyi kalamo woppi deftere nde Allah wi awuray ngurndam ndam mojjani ngurndam mette ngurndam chadele hokata gi najda chadele ngurndam ma yewto horema ko an woppi ko Allah yamirno mako gando goto biyetedo Abu Su'ad wi Allah subhanahu wa ta'ala odo ayemo makato mo wi law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wi Allah yidi halde odo aye ina halde bi adama holko Allah wiyatamo Allah ina wajo bi adama hade bernde makko yorde so woppi deftere Allah de wi arada bihi tawbihul insan ala qaswati qalbi Allah hali o wi holko tagi o bi adama bernde makko de yori koko woppi deftere Allah de ko on jangi iswar Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar bakkatuji o wadi ha berde de mayi yarde sangara jamma e nyalawma Allah arzigino mo biddo debbo biddo goto debbo o yehi o yaruyi o mo arta o ari ha e galle he cukolel ngel jabbimo taw ko jardo ha o yiyata o jaggi cukolel ngel omo weddo omo teppo omo weddo omo teppo omo weddo omo teppo te ko jardo o weddi tan o natti yide cukolel ngel yani e perango mayi o jime cukolel ngel omo waya ha yimbe ngari kepti cukolel ngel loti ngel juuli ngel uboyi o wi mi yarai Allah na wara bingelam hande ma mi yar hawa anda mi yarano ko joni njarmi o yehi o yari hawa natti wawde darade bi ƴettimo ɓe nani moye suudu o leli o natti darade o natti yiide o natti andude ɗo woni o leli jamma omo ɗaani o hoyɗi yawma alqiyamati o yi mbarodi ina riddamo o ƴeewi juuteni ndi o anda ɗo haaɗi o ƴeewi dow asaman o yiyani hoore nde ɗo haaɗi o ƴeewi mbarodi ndi no way mawnude ɓuttidde ni ina memoyi dow asaman owi yo dog o dogi o tawi gorko goto ina jooɗi na ɓorni wutte danejo mawɗo ne jogi waare ranere owi omo suuɗoyi gorko wimo mi wawama dandude dog wirti gorko o dogi hawoy yimbe na ngoni to o faye yimbe be o tay don ton ko jahannama woni ton o rutti dum fof marodi ndi ina rewe tiagal mako ko dogato ko fof marodi ndi ina rewe tiagal mako panimo kala ko dogi marodi ndi lada ko to ko futi non ha onani daade o dogi o faye to daade to nde wayettato daade de o yi rido goto ina filliti rido uddita nde rido uddita tan bi ko mayido ari dari wi mbarodi ndi to acca mbarodi ndi ruttiti tan o dogi o ari o jetti bingel ngel o fawe becce makko biddo wi mo alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nadala min alhaq allahumma ighfir lana qabla almaut warhamna inda almaut wa la tu'azzibna ba'da almaut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر